undersøkelse som nylig foretatt av Statisk sentralbyrå viser at behovet for spesialforretninger synkende. Spesialforretningen i alt for liten grad i stand til å dekke kundens behov for varer som nær beslektet, som for eksempel sko og strømper. En del spesialforretninger i Oslo har nå tatt konsekvensen av dette og slått seg sammen. Vi spør initiativtakeren for prosjektet, direktør Jon Drepe Hansen. Drepe Hansen. Hvor meget klokken? Den 11:05. Og hvilke forretninger det dreier seg om? Foreløpig gjelder det Kristiania Sport og Tobakk, Kirkeveien Fisk og Parykk, Vika Bensin og Ansjos, Lakkegata Marsipan og Balkong, og Møllegaten Flesk og Filt. Det planer om flere? Ja, vi holder på å bygge Pipeviken Golf og Parkett, samt Kjøtt og Musikkhuset AS. Til slutt, herr Drepe Hansen, hvordan fant dere denne ideen? Vel, jeg gikk og ryddet i kommodeskuffene mine en dag, og så i nederste skuff, så fant jeg den faktisk. Under et par strømper.